Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. 13 września, środa, tutaj program Trzeci Polskiego Radia, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brangati. O współpracy wojskowej i zagrożeniu ze strony Rosji rozmawiali premierzy Polski i Korei Południowej. Do końca tego miesiąca do czwartoklasistów trafią bezpłatne laptopy, zapewnia wiceminister edukacji. Niemcy i Francja ogłosiły, że nie będą przyjmować migrantów i uchodźców, którzy dotarli do Włoch. Polska i Korea Południowa mają ze sobą wiele wspólnego, choć dzieli je kilka tysięcy kilometrów, mówili zgodnie premierzy obu krajów w trakcie spotkania na lotnisku wojskowym w Mińsku Mazowieckim. W 23. bazie lotnictwa taktycznego zaprezentowano również pierwsze koreańskie samoloty FA-50, które służą w polskiej armii. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, czego dotyczy dzisiejsze spotkanie szefów polskiego i koreańskiego rządu? Wystąpienia obu premierów w Mińsku Mazowieckim przed kamerami były raczej kurtuazyjne i mało konkretne, ale Mateusz Morawiecki powiedział lakonicznie, że z szefem koreańskiego rządu rozmawia dziś o kolejnych dostawach uzbrojenia dla naszej armii i terminach wynikających z podpisanych umów. Przypomniał również, co do tej pory w ramach polsko-koreańskiej współpracy otrzymaliśmy. Pierwsze czołgi K2, pierwsze armatohaubice K9 przybyły do Polski jeszcze w zeszłym roku zgodnie z harmonogramem, zgodnie z obietnicami. W lipcu tego roku przybyły do Polski pierwsze samoloty FA-50, natomiast w sierpniu dostarczono pierwszą wyrzutnię Chunmoo. A do końca bieżącego roku Polska ma otrzymać w sumie 12 samolotów bojowych FA-50. Do 2028 roku kolejnych 36 maszyn, które wyposażone są w zaawansowane systemy sterowania i kierowanie ogniem. Premierzy Korei Południowej i Polski zwrócili również uwagę, że obroty handlowe pomiędzy naszymi krajami w ubiegłym roku osiągnęły, według szacunków, rekordowe 10 miliardów dolarów. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. Do końca września bezpłatne laptopy trafią do czwartoklasistów, poinformował w radiowej jedynce wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że zakończono wszystkie przetargi na komputery. Do końca września powinien trafić, o ile wszystkie samorządy, czyli organy prowadzące, chociaż nie zawsze samorząd jest organem prowadzącym każdej szkoły w Polsce, organy prowadzące podpisują umowy. Wiemy od pana ministra Cieszyńskiego, że było trochę nieprawidłowości w tych wnioskach. Wiemy, że takie swoiste tsunami tych umów w ostatnich dniach czy godzinach napłynęło, zatem Ministerstwo Cyfryzacji to analizuje. Za chwilę nastąpi podpisanie tych umów. Wiemy, że największe problemy były w dużych ośrodkach miejskich. Do tej pory dostarczono ponad 50 tysięcy laptopów. W sumie przekazanych zostanie niemal 400 tysięcy komputerów. Są zarzuty dla 6 członków tzw. mafii śmieciowej, którzy porzucili blisko 1200 ton odpadów na terenie województwa śląskiego i innych regionów. Część śmieci miała właściwości żrące i rakotwórcze. Gdyby przedostały się do gruntu lub źródeł wody, mogłyby doprowadzić do skażeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt. Sprawcy z działalności uczynili sobie źródło dochodu, mówi Emilia Kożuch z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz fałszowania dokumentacji w celu zalegalizowania tego przestępczego procederu. Jednemu z nich przedstawiono zarzut kierowania grupą. Metody pozbywania się tych odpadów polegały m.in. na wynajmowaniu hal magazynowych lub ogrodzonych terenów na terenie Bytomia, Mikołowa, Sosnowca oraz w miejscowościach powiatów Zawierciańskiego i Będzińskiego. Przestępcy po wypełnieniu takich magazynów terenów posesji znikali. Sprawcy to 5 mężczyzn i 1 kobieta. Włoskie media z oburzeniem donoszą, że Niemcy i Francja nie będą przyjmować migrantów i uchodźców, którzy dotarli do Italii. Wicepremier Matteo Salvini zarzucił Unii Europejskiej bezczynność, a Niemcom i Francji hipokryzję. Francja, która nierzadko brutalnymi metodami zawraca wszystkich migrantów usiłujących przekroczyć granicę włosko-francuską, zapowiedziała dalsze wzmocnienie straży granicznej na granicach z Italią, by ją całkowicie uszczelnić. Natomiast Niemcy wstrzymały program dobrowolnego przyjmowania migrantów docierających do Włoch. Włoskie media w tym kontekście przypominają, że obecnie na włoską wyspę Lampedusa przypływa z Afryki kilkadziesiąt łodzi z migrantami dziennie. Wicepremier Salvini skomentował: prezydent Macron i kanclerz Scholz wolą patrzeć w drugą stronę. Włoscy komentatorzy wskazują, że decyzje rządów Niemiec i Francji przeciw przyjmowaniu migrantów wynikają ze strachu przed klęską w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W sobotę, w przededniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, w co najmniej 25 lokalizacjach w kraju o 17.30 staną warty pamięci. W ten sposób oddamy hołd ofiarom zbrodni sowieckich, mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Leśkiewicz. Staną one w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni sowieckich z września 1939 roku, a także w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni z 1944 roku, kiedy wkraczające ponownie do Polski wojska Armii Czerwonej dokonywały zbrodni na ludności cywilnej, a także dokonywały zbrodni i mordowały żołnierzy podziemia niepodległościowego. W akcję na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zaangażowało się 500 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie przede wszystkim nadal słonecznie i gorąco. Na zachodzie deszcz i ciemniejsze chmury. Gdzieniegdzie burze, które pod wieczór dotrą także do Warszawy, a później jeszcze dalej sobie na wschód pójdą. Ale jutro już słonecznie. Deszcz chwilami ma kropić jedynie na południu. No i będzie wreszcie okazja odetchnąć, bo temperatura i spadnie, i to konkretnie jutro maksymalnie od 18 stopni nad morzem do 22 na Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Lifelines, aha, w programie trzecim Polskiego Radia, audycja niezmiennie trójka do trzeciej i między innymi odpowiedź na pytanie Scooby-Doo, where are you? To już u nas za kilka minut. Zachęcimy Państwa też serwisem kulturalnym i opowiemy, sprawdzimy w zasadzie w rozmowie z panią psycholog, co zwierzęta z kreskówek mówią nam o sobie. Ale też gramy oczywiście, to teraz szczypta przyjemności z lat 80. XX wieku. Tears for Fears, shout. Show. program Trzeci Polskiego Radia. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, ktoś mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Do trzeciej, 19 minut po 14. Tutaj między innymi Dawid Podsiadło prężył się jak kot, to dla równowagi będzie akurat o psie. 13 września w 1969 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu animowanego, który szybko stał się kultowy. Scooby-Doo obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nasza reporterka postanowiła przybliżyć Państwu tę kultową postać, jak i inne zwierzęta z kreskówek, które mają sporo cech ludzkich. To Monika Suszek. Każdy zna tego dużego, mówiącego doga niemieckiego. Skubert, bądź dla przyjaciół Scooby-Doo, to kompan i podobieczny kudłatego i tajemniczej spółki dzieciaków rozwiązującej kryminalne zagadki od ponad 50 lat. Słynny gang sprytnych nastolatków miał być pierwotnie kapelą rockową, która między koncertami rozwiązywałaby zagadki kryminalne, mówi historyk sztuki Wojciech Mościbrocki z uczelni WSB Merito w Gdańsku. Były różne pomysły. Był taki serial wcześniejszy, The Archie Show, opowiadający o grupie młodzieżowych muzyków, którzy zresztą też mieli psa. To była taka krótka seria komediowo-muzyczna takiej kreskówki i wzięto z niej troszkę pomysły na bohaterów. No a później pojawił się najpierw pomysł na rozwiązywanie tajemnic, które było dość modne w tamtych czasach, takich trochę kryminalnych, ale też, żeby złagodzić ten mroczny troszkę rys, nadano serialowi rys komediowy i taki właśnie dzieciaków, którzy rozwiązują tajemnice. Nasi bohaterowie rozwiązują tutaj zazwyczaj jakieś zagadki potworów, duchów, upiorów, które jednak okazują się tak naprawdę przebranymi ludźmi, stąd na koniec zawsze, bo gdyby nie te wścibskie dzieciaki, to by mi się udało. Yes, might have gotten away with it too. It wasn't for these blasted kids and their dogs. Od początku tworzenia historii o Scooby-Doo plan był taki, aby miał to być duży pies, ale z cechami małego, wylęknionego czworonoga. To miał być duży pies, ale dla kontrastu przydano mu takie cechy, których go z dużym psem nie będziemy kojarzyć, czyli pewna tchórzliwość, rozgarnięcie troszkę. I stworzono w ten sposób taką postać komediową. Tenże pies został opracowany troszkę jako aluzja do takiego komiksu Marmaduke, a to jest z kolei taki gazetowy komiks, w którym występowała rodzina państwa Winslow, która miała psa, który bardzo podobnie do Scooby-Doo wyglądał. I tu ciekawostka, przygody tego psa były inspirowane słynnym duetem komediowym, który w Polsce jest znany pod nazwiskami Flipa i Flapa. Personifikacja w bajkach, a potem kreskówkach ma swoje korzenie w podaniach ludowych. Ludzie na podstawie stereotypów, ale często też zwierzęcego wyglądu, nadawali im cechy ludzkiej osobowości, dodaje socjolog profesor Hanna Mamzer z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są takie badania naukowe, które mówią o tym, że zwierzęta, które mają oczy duże w stosunku do twarzoczaszki, czyli na przykład misie panda albo mopsy i mają jeszcze do tego spłaszczoną właśnie twarzoczaszkę. To są takie typy zwierząt, które budzą w ludziach bardzo silne uczucia pozytywne. Zwierzętom, które w naturze przypominają ludzkie rysy twarzy, w kreskówkach nadaje się im pozytywne cechy charakteru. Przykładem są postaci niezgrabnych, aczkolwiek przyjaznych misiów, dla kontrastu złowrogich wilków czy cwanych lisów. A nasz Reksio, to też warto dodać, jest 2 lata starszy. 22 minuty po 14 w programie trzecim z Skanka Nancy. Week.

Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Cześć babciu, kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, 28 minut do 15. Serwis kulturalny Justyna Grabasz zaczyna od tego, co jutro, i będzie również o tym, co dzieje się z grupą Aerosmith. Już jutro w Łodzi startuje festiwal Great September. Ponad setka koncertów, projekcje filmowe, wystawy oraz konferencje – to wszystko czeka na uczestników weekendowego wydarzenia. W tym roku artystów będzie można zobaczyć na żywo w aż 13 lokalizacjach. Wszystkie umiejscowione będą w pobliżu najbardziej reprezentatywnej ulicy miasta – Piotrkowskiej. Na scenie zaprezentują się m.in. Mrozu, Daria Zawiałów, Rozali czy Trupa Trupa. Wyjątkowy koncert da również Witamina. Zespół zagra specjalny set wypełniony utworami z Kawalerki, jak mówią organizatorzy, jednej z najważniejszych płyt ostatniego dziesięciolecia w polskiej muzyce. Festiwal wzbogacą ponadto liczne konferencje z udziałem artystów, menadżerów i dziennikarzy, projekcje muzycznych dokumentów wyświetlane w kinie Charlie oraz dźwiękowo-muzyczne instalacje studentów Łódzkiej Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Wydarzenie potrwa do 16 września. Grupa Aerosmith przerywa niedawno rozpoczętą pożegnalną trasę koncertową. Zespół wstrzymał wszystkie najbliższe koncerty przez problemy zdrowotne wokalisty Stevena Tylera. Ze złamanym sercem informuję, że otrzymałem surowe zalecenie od lekarza, aby nie śpiewać przez najbliższe 30 dni. Podczas sobotniego występu doznałem uszkodzenia strun głosowych, co doprowadziło do późniejszego krwawienia. Będziemy musieli przełożyć kilka koncertów, abyśmy mogli wrócić i dać wam występ, na jaki zasługujecie, przekazał wokalista grupy. Fanów zapewniono, że ich bilety zachowają ważność na nowe daty. Pożegnalne tournée zespołu Aerosmith od początku nie pozbawione jest problemów. Najpierw okazało się, że perkusista Joey Kramer nie będzie mógł dołączyć do kolegów, ponieważ musi skupić całą uwagę na swojej rodzinie i na zdrowiu. Teraz, zaledwie po 3 koncertach, trasa została przerwana przez kontuzję Tylera. W ubiegłym roku zespół również musiał odwoływać występy po tym, jak wokalista po raz kolejny trafił do kliniki odwykowej. W salonie Desa Ionicum ruszyła ekspozycja Oczy szeroko zamknięte – rzeczywistość w sztuce XX i XXI wieku. Wystawa prezentuje twórczość artystów, którzy ożywili świat baśni, legend i ludowych podań. Inspiracją do stworzenia ekspozycji była twórczość Jacka Malczewskiego, ojca polskiego symbolizmu. Na wystawie można podziwiać pracę rodzimych surrealistów, ale nie zabrakło również czołowego nadrealisty światowego formatu Salwadora Dalego. Aukcja pokazywanych na wystawie prac odbędzie się 14 września o godzinie 19. To teraz w programie trzecim wracamy do grania z propozycji do listy trójki. Głosowanie na naszej stronie. Efekt oczywiście w piątek po 19. Inny nie będę. Marek Kaliszuk. Melodia albo kon- The time has come to save face. Polskie Radio, 17 minut do 15. Midnight Oil z Australii. To można powiedzieć, że Scooby-Doo do nas wraca jak ten bumerang. No i temat kreskówek teraz przez najbliższe minuty na antenie Trójki. Pani Beata Rajba, doktor Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy porozmawiać sobie o tych kreskówkach. Gdzie plusy i minusy? Bo jeżeli ja sobie tak myślę, jestem tutaj laikiem, to myślę, że tak, kreskówki pomagają rozwijać na przykład empatię. Nie wiem, może dokładnie tak. Uczą funkcjonowania w grupie, jakaś kreatywność, wyobraźnia, bogatsze słownictwo, ale są też minusy. Oczywiście, to jest tak, że czy to kreskówka, czy też film jest takim wzorcem zachowań i te zachowania mogą być dobre, a mogą być złe. Kreskówki są według badań bardziej szkodliwe, dlatego że po pierwsze pokazują taką przemoc bardzo przerysowaną, a po drugie tak angażują nasz mózg, zmuszają go do takiego wysiłku, że gdzieś w tym wszystkim gubi się krytycyzm. Dlatego takie dzieciaki, które oglądają dużo przemocowych kreskówek, częściej wykazują zachowania agresywne. Ale to jest tak, że one są groźniejsze niż na przykład filmy fabularne z przemocą? Dokładnie tak. Lepszy Rambo niż Tom & Jerry. No, niekoniecznie Scooby-Doo może. No właśnie, niekoniecznie Scooby-Doo. Scooby-Doo tutaj jest taką lajtową, powiedziałabym, kreskówką, która pocieszą, uczy bardzo empatii. Tak, która uczy empatii, humoru. Myślę, że warto ją oglądać wręcz wraz z dzieckiem. Takiego też na pewno zdrowego dystansu do siebie. To też od małego warto się tego uczyć. Oczywiście, ale przede wszystkim też pokazuje psa jako osobę i to jest bardzo ważne. Proszę mi powiedzieć, ale takie postaci właśnie z kreskówek, co one nam mówią o sobie? Gdzie jest ten, może jest jakiś przekaz podprogowy, jak to się mówi? W pewnym sensie tak, dlatego że właśnie skoro nasz mózg jest taki zajęty, to wszystkie przekazy są podprogowe. I tutaj tym przekazem podprogowym jest to, jak się należy zachowywać. Możemy mieć bohatera kreskówek, który jest okrutny, a możemy mieć takiego sympatycznego, pełnego poczucia humoru, w gruncie rzeczy miłego i nieszkodliwego, brązowego doga. Czyli dobór tutaj tych filmów dla młodego odbiorcy jest kluczowy, prawda? Jest kluczowy i warto oglądać razem z nim, żeby w razie czego wyjaśniać mu, że jednak pewne rzeczy nie są czymś, co warto przenieść do praktyki. Proszę powiedzieć, a na przykład taka kreskówka, którą pani poleca, która dobrze robi, to? O rany, to 16 lat temu było. Moje dziecko jest już nastolatkiem, ale były takie kreskówki na przykład o ciuchciach, Tomek i przyjaciele, Scooby-Doo jak najbardziej, Smurfy. A, czyli jednak klasyka. Klasyka, stanowczo. Dobrze, to na koniec jeszcze... Jestem bumerką, także klasyka. jeszcze rozmowy. A pani ulubiona postać z kreskówki? Stanowczo Scooby-Doo. A, Scooby-Doo, proszę bardzo, dzisiaj ma urodziny. Więc... I Garfield, to dokładnie. Także życzymy mu wszystkiego najlepszego. Dostaję. Ja przyznam szczerze, moją ulubioną postacią jest Lucky Luke. Pani Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły, była gościem programu trzeciego. Bardzo serdecznie dziękujemy za super rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Time that I follow to. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka. Do trzeciej powoli będziemy się zbierać, bo do trzeciej już tylko 7 minut. Czego ma dość Wenecja? Co się dzieje w Holandii? Dlaczego warto się ubezpieczać? O tym między innymi będzie opowiadać Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki. Wcześniej oczywiście za 7 minut serwis. Katarzyna Fersz-Wojtkowska, oczy zielone. Michał Kowalski, brązowe. Michał Żołądkowski, niebieskie. Ale to tak na ucho. I jeszcze Riverside. Pretend to be to please everyone.